उनसे उनके पैगंबरों ने कहा, हम वाकई तुम्हारे ही जैसे इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है खुसूसी एहसान फरमा देता है, और ये बात हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम अल्लाह के हुक्म के बगैर तुम्हें कोई मौजज़ा ला दिखाएं, और मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए।